ته وګوره لغزې دام پکې وی کنه چې پلنان ته وګوره مونږ ته وګوره چرته زمونږ لباس او چرته ستاسو لباس چرته زمونږ پوزیشن او پیشن او چرته ستاسو او دا ډیر پراخ ده کم یو د دوالو جماعتونو نا خیر مقامن بهتر دی مقامن په زینو کې په کورونو کې په دیرو کې چې کوم درهای ځنو دي اټول چې نمرات مقام او مقام دیو بل معنا استعماليږي زیدو سیدو زمونږه زه خیسته دي کستا زه خیسته دي واحسنو ندیا او کوم یو په مونږه په دوالو کې خیسته دي په مجلس کې ولديو مجلسونه څنګه کول صفائی وړي راو کړه صفائی وړي په بیا په کې وبم ترام کیا کړی چې دوړه موړه نه یې کنه بیا به کې داسې خسته مې زونه پاره باندې ولدستی دا به کې بیا به کې منی ټران را لکه بناست تنوې سنبال کړیو منګز ویوالی و پوډر و اخلاص کړیو ادا تاتر بوینه وته نتلغه خپل ځان باندې وې ډېر خاري کړیو بیا بناست توامونه بڑی راتلو خوراکونه بڑی راتلو دیس چی کمیو پاکی نو کنخا دیم پاکی کڑیو چی دا خپلو مجلسونو دا دیر خیستا کول دا پا رنڈای اغسطی بی رنڈای پڑیر گران گران قیمت باندی اغا وقت کی اغا بیرا وست ناغیو مجلس شورو کنو نورم خون بیو کن ازی کوئی چه احسن و ندی ملو ایستاو سمجلس خارو کی ناسی مسجد نبی بی بی آدو خواب روڑے درک پکی نلگی دی شربت پکی نلگی دی چیر حلوہ وغیرہ اس پکی نہیں ازی ناسی ہے ویخا ساسو بسکاری ہے سبا پتیوے گورتان آگی باندی اچت گانو اندھا قرآن عجیبہ جوابونی ٹک ور کئی دی تا ٹک ویخا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ اللہ وی تاکو ندلی دلی کا نخا تا مجلسونا ندلی دلی او تا زیونا ندلی دلی دیر خیستا او دیر شاندار تا سلی دلی دلی او تا بندیانم ندلی دلی خا چه مجلس با پی دیر برکتی خکاری دو کم احلکنا دا سوکو عادیان و سمودیان دا خلق خواه اللہ ایمون دیر حلک کری دی مخید دینا من قرن دا سی دیر پیڑے و ملکونا حلک کری هم احسن و اساساً چداغی سامانونا دیر خیستو اساس المنزل د کور سامان خړه پلستنې تلایانې او بالښتونه او پر صادرې خيستا قالینونه احسن اساس چې د کور او سامان سمره خيستا ورئین او نمائش کی بے کاؤ کنا مطلب دائی نالاوی اسشو اگا خما حلاک لو فقسما قسم عذابو نسرا نکہ دغا دا کامیابی سبب وے دغا دا انسان دا ترقی او دا کمال سبب وے نو ولې هلاکې ده چې لاړو نو مينښتا اره پته نه لګي هغه زینه او ملکونه او یادګار او آثار قدیمه هغه بس خلک ګرځي را ګرځي هیڅ نشته ده نو لای پته ولګي ده چې دا د کامیابی سبب نه دا تباہی سبب دی اے خلکو تاسو جنن په سبان دی فخر کوئ ناز کوئ خوشاله کورونه دی ډیر شاندار چې دې نه واخلي نو تر گلشن معمار پور یو کور دومره وغت کو امخې ته چمنونه باغونه چې ما شومان یې پکې منډې ترلې وای ننوم خلک په دې خوشاله ده او دا ترقی ده او دا کمال دی الله رب العزت وی دا ترقی نه ده تباہی ده دا هلاکت ده دا لگ وقت دے بس دنیا کے مزی و خوشحالے باوکے اور سمزی و خوشحالے باوکے مزی خدا آگی بھی مزی خدا آگی قومنو یا قرآن ذکر و مثال بیانی چدا آگی عمرونا تزریو سو سلور سو پندو سو کالنا خکام نو دمر عمرونے ہو اپا دی سوونو کالا کبا اغید مرض نا خبر نشو کسی نی خراب شوا مرے خراب شوا گردے خراب شوا فیل شوا نو خبر دا دی سوونو کالا اوکا ترقی او کمال دوی تویلش ناغی دیر ترقی کردی وا ناوی غورتت پا تباو برباد شو خواه دامان دا جوابو داوی خلقو خواه چهر زمانه که دقا دنیا پرس خلق پدی حق پرس تو بانده زن ولی اوچت گنی بیمونگ سرار سشتا دا خدا بزل لی یا دا مرغه پینشتا نورار سشتا دی بی خواه اللہ رب العزت وی اس نشتا دا صرف دا دنیا یو سور وزی خوشحالی دا بس بیا با اس نی ورے قل من کان فی الظلالتی وایا وطا اخکارا وطا وایا چیانا سو کوچ بدوی کم رائے کی خوشحال دی پدې شرک کې خوشاله دي پدې غلطو عقاید کې خوشاله دي ستنا کار عقاید دې دي خلقو ښا کا په خاني قومونه مشرکانو کا ارسو ولیکن خوراکونه په لکو دي صفاو کنا گندونه خنخوانو خوراکونه سپاو لوخی سپاو خوزاو چه بس شرک و کفر پکی عددی خو چې څنګه عقیدی ګند دي نو دغه سیدا خپلی ګند دي نو دغه سیدا جبیم ګند دي نو دغه سی خاکه وسره کې ناشته نشین تاسو بوئتی نزیخا اللہ وی اغا سوک چی پدی گمرائی کی خوش آده دے پدی اغا بی دینائی کی خوش آده دے دا شیطان پا کارونو کی خوش آده دے فلی امدد لہو الرحمن و مدد نو محلت ورکی رحمان ذات محلت ورک وال دا اللہ شان دے ادا قرآن دیرو دینو کیا اول کی مویلیو وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللہ اولا دیر وقت ورکی دیر محلت ورکی پا دیر پلا سرکشے کی لیکن سکون بنی یعمہون حیران و پریشان سرد دیر مال دولتنا سرد دیر مکانات و عمارتنا بلڈنگننا سرد دیر و زیات و نوکران و مزدوران و خادمانونا دار سو تحاصل خواه لیکن سکون بنی سکون بنی دیر اغٹا پریشانی بی خواه کل دی یوسنا کل دی اولادنا کل دی خزنا اغٹ پریشانی بی خواه کله د تنظیم نه چې ګوره بتا قزانه کې بتاه قزانه کې ګوره اجه چا قزا کړه نو بس د لګو روزو مېلمه او بیانو لاړ د دې دنیا د خلکو پر فخر دې او ناز دې او دې ته ترقی او کمال وي داول اللہ محلت ورکی فلیمدد نزغی آدھی کل قرآن وی ونظرهم فی تغیانیم یعمون پر اکدم دی لرا فدیق پل گمرائے کہ حیران و پریشان حیران کل خو پریشانی زورو کیو کیو کی نزیحت تورسی چیز زان ڈزو باسی آو کرنا تا دا پریشان انتہا دا سردار سنوره تا جزان غریبان خلق و تخپشیت کم بخت داری سوکڑو منگا تکتین شو ستا مال تاو ستا دولت تاو ستا دی بنگلو تاو اتا دا سی چلو که یلک دا دربان سی چلو شو دا دینه دی خبر چه اللاوی پی تغیانهم اللہ دے اجزان و غریبان و توئی شکر و باس ہے کہ دید حال نہ خبر شوئے زن سو کوجنی زن سو پکی سر از وڑاندی دادا شیر کنا چلا ہوئی فلیمدد لہ الرحمن و مدد محلت و لہ ورکی محلت و لہ حتی اذار او ما یوعدونن ترغی پوری با دے پریشانی او پریشانی چووی نی اگا قیامت و جواد و سرکولیشی پا دنیا کی سووی نی ما یوعدون سشی دے امال عذابا یا با دنیا کی پی عذاب راشیم اٹول عذابو نا دی خوا دیتا عذابو ناوی دنیا کی چخ پل مال دا سڑی دا پارا علاقتو گردی خپل اولاد د سړی د پاره مار لړمو گردی خپل خزا خپل د سړی د پاره سبب د علاقتو گردی د عذاب وای کړه ام العذاب و ام الساع یا قیامت ذین نشی خلاصې ده پس یعلمون دقا وقت که او پوشی خام خواب و پوشی پسو من هو شر مکانا چه ده چه زی و مقام دیر خراب و دیر ناکار و ده خویی چه ده منگ دیر خیستا مجلس ده ده منگ دیر خیستا نمائش ده اللہوی چه وخرا شی ده و پوش ابیا پا حقیقت پوشی چه ده منگ چیسی بطو نکول دا خوڑیر ناکار کارو ناکار عملو ناکار مجلسو او ناکار خلقو جبکی ناستو عرصی ناکارو شر مکان چه سوک دے دیر بد مرتبی والا و دیر بد عمل والا و اضعاف جندان اسوک دے دیر کمزور پلخ کر کے دیخو پدی فخر کاؤ کنا چه دمونگا خلق دیر دی دمونگا اکثریت دی دمونگا دمرا دمرا پلکونو باندی کوسم اعلانو کو کنا اللہوی چه وقت راشی کنن بیاو پوشی چه دمازس لخ کردی مجھے تانان لخ کردی دا مختصر بشارت ذکر کی دی پا مقابلہ کی چه سنگا اللہ دغ خلق سرا په دنیا کې دا کار کوي چې عمر ولا ډیر ور کوي نو صحت ولا هم ور کوي نو ارسو ولا فراخي ولا ور کوي د امتحان ته نو زغه سي بل پلو ګوره فزيد الله الذي نهتدو هدان زياتي الله کسان ته چې مؤمنان دي هدايت والذي فسيلار باندې روان دي نزیاتی و تنورم هدایت و نورم استقامت وقت پا وقت داغی پا ایمان کی ترقی را دا وقت پا وقت داغی پا علوم کی اضافه را دی داغی خپلی صحیح عقیده پا حق کی اغیطا دیر بہتر دلیلو نمیلاوی گا ترقی دا کنکا والباقیات الصالحات او غا باقی پاتې کی دن کی چپنا پن راضی اغا چې همیشواله ولا الله ور کړل چرې پنا پاوی باندې ناراضی نو غنی کامل ندی الباقیات الصالحات دا هن رکیږي دا هن ختمیږي چنه ایک عمال چاکڑی خواه اگر اللہ محفوظ ساتی او داسی چو زیادتی ترقی والا ورکی خیرون عند ربکا ثوابا دقا بہتر دی پنی درفستا باندی پاجرو پا ثواب کیم و خیرون مردام او دیر بہتر دی دوا پس لو دپارام بروتا د مؤمنانو په دې دنیا کې کجون خنه دي کمزورې ونت دي لوګا څنګه ده مرزونه مصیبتونه دي پریشانې دي او غمونه دي خو دې وخت پسې تیری دې وخت تیری په یو امید باندې ته الله رب العزت وی خیر مراد ده دی با خپل منزل تورسی خپل مقصد تورسی او الله ول ارمان پورا کی چې دا یو دنیا کې خواري کړی دا عمل لیکلې ده په ګرمه او په سړځه کې د خپل دین پورا تربیت لیکلې نن بتا ته دا غي عوض ملاويږي ساده وګړو نن استاد وګرایر وځه تا دنیا جون ټول ادارو قرضو عمل لیکاو ځان لیکاو پته نه لګی دا الله وو ته وی چې نن ستار وځه مومنان په دې امید باندې وخت یې ریخه وېزا تطلع علی آیاتنا بیناتن کله چې بیانول شي په دې مشرکان باندې آیاتونه زمونږه چا آیاتونه بینات چې توحید آیاتونه دي قال الذين كفروا نوایدا کافران چې نور ست نه جوړ نشي کنه نوایدا کافران دي مؤمنان ته ایل فریقین خیر مقاما کم یو د دوالو ډلو نه د دوالو جماعتنا چې مونږ او تاسو یو بهتر دی په مقام کې خپل زینو ته ګوره زمونږه په خټو کې ناس یې په خاورو کې ناس یې په چپرو کې ور پیغمبر جماعت جوړ کړو د کجورو سانګې په چولې چې بارانو شون لکه سم چې بار بارانو پاغې کوم اجسار مون دې کونو تنظیم او لشو په خاورو په خټو کافرانو وزکو چې وګورځه دا جماعت ته جماعت داسي دا پیغمبر جماعت ها جماعت په دې نه جماعت کیږي چې د بګي سانګي مارمارو لګي توله موناري جوړ کې دنګي فضل خرچیو کې دغه تنوي کار څومره اوچت کار څومره خو چې आवाज پکې نه دی د قران ها جماعتي د جماعت تعمیر اصل دا ده چې کې مخلوق ته هدایت حاصلېږي مخلوق د دین نه خبرېږي او مخلوق د غلط لارو چارو نه ځان بچ کوي دا اصل شی ده عذیب یو ګور زمون مقام ډیر ښایسته دی او احسن ندیان زمون مجلس ډیر ښایسته دی ارصف کې ډیر دی الله جواب ورکړي چې تا نذلی ذلی ښا تا مجلسونه نذلی ذلی تا سامانونه نذلی ذلی وکم اهلکنا قبلهم من قرنن سمرا من هلاک کړی دی مخکې د دینا قومنا او ملکنا هم احسن اساسا چې هغه ډېر ښایسته او په سامانونو کې ورئین او په نمایش کې هغه ډېر ښایسته قارون چې راووت کنه نو اسونو له ارسو د سرو زرو جوړ کړیو ها اسونو له چخلې کې واګه چولې هغه د سرو وی از پاسه چې هغه زین په هغه د سرو ارسو د سرو دا غوې چې ځان سره کوم خلق را روان کړو چې هغه ته کوم جامع کوم لباس حاضر نلای نمائش خداغی او ښا پر این چهار شه سونوا او چاندی وا د اوس پنی په ځای باندې به سوناو چاندی لا ګولا دا ډیر خاصه تی د نوسو شو الله وی لاړ په کته باندې ښا نا په بار نه شتله قل من كان في الضلاله ويا سوچوي په گمراهي کې او خوشالي په دې گمراهي کې او دواګانې کوي چې لم لا د دې عقیدې سره مرګ راکې د شرک د عقیدې سره ښا یلمغا پاولیاو باندې مال کې چې موږ د دنیا نه رخصتي ګو چه زمونگا دا دی اولیاء و سر محبتی او دا دینمون اخلو او دا دی پا وسیل بانده سوالو نکو اللہ تو دا سی خوش آلی دی خان فلیمدد لور رحمان و مددان اللہ محلت ورکی دی لرا دیر محلت دیر عمر بی دیر بیسی حتوی ا دې پويږي نه ها دې یذنا تپوس کئ دا وی د بزرګانو برکت څخه نه دا هو ګورو یې مونږه سي خارای کوم خدای عزیب پوجا باندې زمونږه سړیر دي کنه رست بیا راځي حتا ترغه پورې بددي دا عملی او دا بیا کیږي اذا را او ما یوعدونا چوینی اغا چیزی سرین وعدا کولشی اما العذابا چه عذاب دے پا دنیا کے یاو پی ذلتا اللہ سا تبایی راو لکھا سمرا تبایی راو پورا پورا مکانونا کورونا سکولونا اوٹلی پاکی لاری پاکتا عذاب نا دے او غیبوی چمون ترقی اکڑکنا و اما الساعه ایا قیامت براشی سیعلمون زرد چپویا بشی من هو شر مکانن چو سوک دے حقا چو دیر ناکار عمل والا دے عمل دیر ناکار دے اخلاق دیر ناکار دی عرصی چکو رخا وازابو جندہ دیر کم زور دے پلخ کر کے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى بَلْ پَلَا زِيَاتِي اللَّهُ كَسَانُ تَا چاگی ہدایت والا خلق دے ایمان او توحید والا خلق دے نغیت اللہ ہدایت زیاتی اغیل وقت کو اخ دخپل دین و دخپل قرآن و دو سنت علمنا بصیرت و مہارت دا بکی پیدا کی او دا نپنا کیگی والباقیات الصالحات اغا چپنا پی نرازی اغا چرو کیگی نام اغا خونے کامال لی چامیشہ دا پار باقی دیم پاگی پنا نرازی ولی دا غی تعلق دا اغا ذات سر دے چا اغا پخپل باقی دے نو اغا عمالم باقی دی عباداتم باقی دی خیرون عند ربکا دا ډیر به تر دی پنی طرف تا باندې ثوابن پاجرو په ثواب کې وخیر مردان او ډیر به تر دی دا واپس لوځ پاره چې مؤمنان یې امید ساتي کدی باندې ډیر بوج راشي پریشانی راشي ښا وبد قوی چل لازم له اخرت خوشاله راکی دنیا بس خوش آلئی اللہ دی زمان دا پارا آغاز ہے خیستا کی خواب دا سوال کئی کنا دا امید دے کنا اللہ دا امید دیا بالکل صحیح دے خواب